错。 Ma è donna. Quando cade il dino al faccia la fiera, no? Ma quella fai te? Sì? Quella fai te? Se canti il sacco, non può usare sotto. No. Cosa costi? Ma fa male a polo, mi piace. Fordok egyet, az a szokkom, meg kenyeret, meg ami élesztőt is hozzak. Hozhat, mert tej van. Jó, élesztő szalámit is hozok, jó? Egy-kettő fordulok mostan. Hát akkor nem elég. Hogy érted? Elég lesz az az egy dinárod, amit adtál. Skimma. Most megyek el. Még csak.